جی مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم پہنچ چکے ہیں پاک مکی کابینہ کے بڑے ہی پیارے شہر واک اینڈ کے اس پنڈال میں عاشقان رسول کے درمیان, جو مدنی چینل کے اس مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 9 کے آڈیشن کے لیے جمع ہے. اور اب ہم شروع کریں گے اپنا پہلا سیگمنٹ جو کہ ہوگا تحریری. اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. میٹھے میٹھے سلائم بھائی, ہمارے اس آڈیشن کا پہلا جو سیگمنٹ ہے تحریری, اس کا پیپر آپ کے پاس پہنچ چکا ہے. اس کا دورانیہ وقت ہوگا 10 منٹ. چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو, یہ نور علم و عشق کا, نہ خالی ہاتھ تم رہو. یہ منچ امتحان ہے, عجیب اس کی شان ہے, سما ہے جیت کا شکست بھی ذیشان ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا اور اب ہم نام اناؤنس کریں گے ان 20 ٹاپ اسکورر اسلامی بھائیوں کا جو ہمارے دوسرے سیگمنٹ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. اسرار احمد اتاری بن محمد نواز, عمران اشرف والد محمد اشرف, سہل چلو اگر یہاں وہ راستہ علم کا, کہ ایسا راستہ نہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, اب ہمارا یہ آڈیشن دوسرے سیگمنٹ میں داخل ہو چکا ہے. ہمارا یہ دوسرا سیگمنٹ کس انداز سے ہوگا, دو اسلامی بھائی آئیں گے, ان سے سوال ہوں گے, جو اسلامی بھائی سوال کا جواب دے گا وہ ہمارا اسلامی بھائی تیسرے سیگمنٹ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا. سب سے پہلے صفا و مروہ پر چکر کس نے لگائے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. آپ کا جواب درست ہے. وہ کون سی خاتون ہے جب وہ پل صراط سے گزریں گی تو اہل محشر کو حکم ہوگا کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے. قرآن پاک کی ابتدائی 12 سورتوں کے نام بتانے ہیں. سورت بقرہ, سورت نساء, سورت آپ اس سوال کا جواب نہ دے سکے. کے ناظرین, پاک مکی کابینہ واک اینڈ کے اندر مدنی چینل کے مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 9 کے آڈیشن کا سلسلہ آپ نے دیکھا. پہلا مرحلہ ہمارا کمپلیٹ ہوا, دوسرا سیگمنٹ بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا. کس انداز سے ہوا آپ نے دیکھا, اس میں سے 10 اسلامی بھائی کا ہمارا انتخاب ہوا. وہ 10 اسلامی بھائی جو تیسرے سیگمنٹ کے لیے کوالیفائی کر گئے, اب ان کی دو ٹیمیں بنائیں گے, ایک ٹیم مکی ہوگی ایک ٹیم مدنی ہوگی. اس میں دو مراحل ہوں گے, پہلا مرحلہ ہوگا سوال اور اس کے جواب دینے ہوں گے, اور دوسرا ہمارا جو مرحلہ ہوگا وہ ہوگا اشعار. انہیں اشعار مکمل کرنے ہوں گے. پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے, دوسرا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے. پہلا سوال ٹیم مکی سے یہ ہے, اگر ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو غسل کا کیا حکم ہوگا؟ نیل پالش جو جرم دار ہوتی ہے اس کی وجہ سے غسل نہیں ہوگا, اس کو اتار کے اس پر اس کے نیچے پانی بہانا ضروری ہے. آپ کا جواب درست ہے. سنو مقام علم گل طلب میں جو کرے سفر ملائکہ بچھائے پر لذات اس کے کام پر. اب ہم شروع کرتے ہیں فائنل مرحلہ. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. آپ کا جواب درست ہے. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوموں کو, دوسرا مصرع مکمل کیجئے. اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. آپ کا جواب درست ہے. ٹی مکی اور ٹی مدنی بالکل برابر جا رہے ہیں فائنل سیگمنٹ کے فائنل راؤنڈ میں. ٹی مکی آپ سے سوال ہے, پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ کہوں گا نام محمد. آپ کا جواب درست ہے. ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. 30 سیکنڈ آپ کے پاس. پہلا مصرع آپ نے بتانا ہے. پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. آپ کا جواب درست ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, یوں ہمارا ٹیم مکی اور ٹیم مدنی کے مابین جو مدنی مقابلہ تھا وہ اختتام پذیر ہوا اور ٹیم مکی بالآخر کوالیفائی کر گئی, جو باب المدینہ جائے گی اور وہاں مدنی چینل کی اس مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش کے منچ کا حصہ بنے گی. اور اب ٹیم مکی پاک مکی کابینہ کی نگرانی کابینہ کے ہاتھوں سے بنا ٹکٹ جو ہے وہ وصول کرے گی.